romantyczny tytuł Dive into the Grave. Potem Panda Duprince, który dołączył do nich, myślę, bardzo naturalnie. A teraz singiel, który ukazał się oryginalnie w maju 2016 roku, ale ja kupiłam go przed kilkoma dniami. Trzech artystów na jednym krążku to Mark Pritchard, Bibio i Clark. Na naszej antenie zaczyna Mark Pritchard. Wspaniale rozpędzony Clark w nagraniu zatytułowanym Inf, Inf, Inf i zaskakująco mocny Mark Pritchard. Te tytuły i wykonawcy są opisywani przeze mnie na stronie polskieradio.pl/3. W zakładce audycje można znaleźć dwie litery PS i tam właśnie tytuły i wykonawców zapisuję. No dobrze, tutaj chyba zaskoczenie mogła być ta moc zawarta w utworze skomponowanym przez Marka Pritcharda, a to dlatego, że swoją ostatnią płytą Under the Sun troszeczkę wprowadził nas w delikatniejsze klimaty. My zostajemy z Clarkiem, a Clark ma na swoim koncie bardzo wiele wspaniałych radiowych utworów. Clark, a potem ponownie Forest Swords, nagranie Shrine Hold z tej jego najnowszej płyty. Już dziwiłam się, czy też no tak trochę ironicznie zachwycałam nominacją oscarową dla Miki Levy, czyli Mikachu, bo w zeszłym tygodniu te nominacje do amerykańskich nagród filmowych zostały ogłoszone, ale ta ironia nie wynika z faktu, że uważam, że Mika Levy nie zasługuje na to, aby jej pracę przy filmie Jackie doceniono. Wręcz przeciwnie. Ironia, czy też takie wesołe zaskoczenie wynika z faktu, że kto by pomyślał lata temu, na przykład w roku 2009, kiedy Mikachu debiutowała, że kilka lat później będzie jedną z kompozytorek nominowanych do Oscara za muzykę do filmu. Pewnie tacy byli, którzy przewidywali dla niej właśnie taką drogę. Ja nie, bo szczerze mówiąc, dziewczyna, która tak kochała dźwięk odkurzacza i dziewczyna, która komponuje dla dużej produkcji filmowej, to wydaje mi się są dwie różne osoby. teraz Mikachu w tej wersji fantastycznego szaleństwa z płyty debiutanckiej wydanej w roku 2009, utwór Just In Case i też singla, nagranie Turn Me In. Taka zabawna gra, ponieważ oryginalnie na płycie znalazł się utwór Turn Me Well, a potem ukazał się singiel, na którym pojawiła się wersja Turn Me Ill. Te gry czasami bywają interesujące dla fanów. Był odkurzacz? Był. No oczywiście, że był. To teraz krzykniemy dalej hej, hej, hej. On behalf of the class's masses, we showed up, ski masses, pigs and asses, the murder asses. Lift up our glasses and watch your palaces burn to ashes. Fucking fascist, who the fuck are you to get 50 lashes? All cause I'm motivated, stimulated, never smoking, simulated, happy and burning hashes. Killer, killer, diddle with them like you're swilling, get them, hit them, got them, shot them and flip the matches. Woo! I'm the man, bitch, got big ideas, got plans to rock. Any Rothschild living in Bill Gates in the ghost of Jobs. Yeah, I said that I'm in it, I ain't flinching it. Marshawn Lynching it, run through a motherfucker face like ignorant. Internet, domain imminent, we the preeminent. Killing this, winning this, spitting this, ready raw rap shit, rhyme ridiculous. Enemy grave, he digging it, then we pissing it. Us go to hell, we pinning it, getting it. Yeah. Hey kids. I'm the fucking tits. I hold no regard for no fucking myth. Hey, I live half my life to give half my cash to these half men. Hey, they got half a heart to give half a fuck. They got half the guns. Woo. I got half an hour, burn half a pound, and I have to run. Killers of the earth get scurred. You do not get one word. You do not live for the hurt. Even you living's absurd. Better all kick to the curb. That is my word. Back in the bins, not timeline zip. No wins for the kid or shit. I got curved. In the bins, they rip. I'm a bit so sick, but the clock is lit. The whip swerve. It's like nothing I broke. Can't stand the scope in the booth of this road. Like better ass Pope on a play date. Better call Mayday. Maybe I spray. I'm an AK. Get played and played it. I'm serving dead meat. Fame the table. Cain and Abel. Death's apprentice. Running tools to make last breath pregnant. Hey, Jack! Hey, kids! Where I can attack when I arch attack, I'll parch your neck. Got birds on deck, that Xanax flow, make the match your head. Like a hammer blow, you in check. My words are fast like insect, as an insect. I'm in check like payday on a Thursday, and it's Wednesday. I'm sensei, you bouquet, you menstruate. That pussy all in your template. We stay, stay on, I'm 28. Get pearl time like every day. Tall random jewels in every state. The killer mic with killer mic. Rollin' all the peas with LP. My fuck, my steam on King got hit so big, no crown can't fit me. No big time, I'm a dead gully, and we ride on the sheet wet like a chest beat. Please be alarm me one. Please be alarm me one. Give up that turn again, Watch the way I'm turn, And a ring, so your wife get fun or we drunk. It will make my eardrums bleed, and I will pinch you. Jack! Your niggas don't even know. All that talk, they know, show. Cannot tell me nothing, show me something I ain't seen before. The hoe on my pick, I love. Smoking on that missile time. Make her kiss, I loan it while we touch up on a 24. She look like a centiphobe. My ball on my genitals. Sucking on it like she getting vitamins and minerals. I be on them chemicals. She be on my testicles. Poke her with my tentacle. Then put her on my schedule. Rolling up them vegetables. Rapping with that special flow. Only way you they say I got the city on fire. I ain't booming, that's a goddamn lie. Whoa, really though, like really though. Really though, like really though. They say I got the city on fire. I ain't booming, that's a goddamn lie. Whoa. Ay. Really though, like really though. Still wicked as Alistair. Crowley niggas know me well. For heaven's sake, I'm the GOAT. You haters could go to hell. When you're getting money, nigga, every day is sunny. I'ma act an ass on that donkey. Let her pull my ponytail. Second grade, took my mama wedding ring. Took that bitch to show and tell. Now I'm married to the game to no avail. Routed me for like a month. Now I'm getting high as fuck. Boy, you're trying to write me up. But now I'm a writer with ambitions of a writer. And half the shit on my writer. I don't even want the fantasy. For us, the Henny's for the sluts. Chill. Givenchy bikers with the rev rips. Ball main, bot mine. Bathing ape by my dick. Chill. Paid by the bloods, raised by the crypt. Solo holder prophecies, atrocities, exhibition. Chill. Oh yeah, now a nigga living good, but good could be better. I wish a motherfucker would. They say I got the city on fire. I ain't booming, that's a goddamn lie. Whoa. City on fire. I ain't booming, that's a goddamn lie. Whoa. Really though, like really though. Really though, like really though. Life is like an appetite, a truth and dare. I double dare your life to end in vain before the end is near. See, I can hear you crying silent, sitting in the dark, holding crosses cross your heart. Sin is such a work of art. Watch out for the love lost. Bet a thousand, shoot a thousand. Things a nigga do for thousands. Made a million counting sheep. Gave it all to public housing. Taking off the Abu Dhabi. Beaming up the motor, Scotty. Talking to promoter, Scotty. Everybody knows Scotty. Murder one, you heard of him. The ref did the all-day madness. Got it off the wipe, it off the evidence. The blood on mattress. Big power, big stages. My zoo cannot fit the cages. This booth is not used to faking. My crew just love confrontation. I chewed the face off the laces. I moved away from the waitress. I shift the pot that made poison. I cooked and tipped all the patients. My bitch is way beyond basic. That's life insurance, car insurance, good pussy insurance. Ayy, look what I'm doing. Ayy, buying informs. Ayy, K-Dot. 4 years, I got the same watch, but it's the real watch. And that bitch fire. Speed racer waiting outside. The roof on it like a tank top. Counting money, watch paint dry. When I'm done, it's when the rank stop. They say I got the city on fire. I ain't booming, that's a goddamn lie. Whoa. Really though, like really though. Really though, like really though. They say I got the city on fire. I ain't booming, that's a goddamn lie. Whoa. Listen, wish a motherfucker would, Brown. I had to put my foot down. It's like a pop in a clutch. Your hate palpable, but your jaw full of dust. You gon' keep talking or we locking it up. And I'm the type of nigga, it ain't never been an honor to judge. You a mouse that the Falcon picked up. So disrespect, getting checked like the top of the month. I was a liar as a kid, so now I'm honest as fuck. And I never passed my mama no blunt. It kept my head straight. Listen, dead weight, never been a problem to dump. Look, I just broke up with my bitch cause we ain't argue enough. I keep it dirty as a split, my uncle Alchemist puff. I strike a birdie on him, while I hit your mouth with the club. I wake up early on him, getting out the house is a must. Just like a sweaty pit, sweaty sick, counting your dubs. Either that or you gon' catch me on a mountain with monks. Lounging, ask your girl why I'm out of my nuts. Been the same motherfucker since 2001. Well, it's the left-handed shooter, Kyle Lowry the punk. I'm at your house like, why you got your couch on my chucks? Motherfucker. No, dużo tutaj było tych F-words, jak mawia się za granicą. No, trochę się zdenerwował Danny Brown, wcześniej Run the Jewels, nagranie Hey Kids. To oczywiście trzecia płyta Run the Jewels. Zresztą w tym utworze duetu Run the Jewels Danny Brown pojawił się gościnnie. To raz jeszcze otwieram płytę, która moim zdaniem została skomponowana, wymyślona, a potem wydana ze względu na nasz program. Idealnie, naprawdę idealnie wpisuje się w to wszystko, co mieści się w ramach PS. Thank you.

Zaśpiewy, tajemnice, metafizyka, odwołanie do ducha, raz jeszcze album Shackletona i Venegansa Tenfolda. To teraz z tego świata, w którym urządzenia, maszyny są niezwykle istotne, przejdziemy do świata, w którym liczy się to, co można z instrumentu wydobyć, ale takiego instrumentu jak najmniej mechanicznego, a jak najbardziej uzależnionego od ludzkiego ciała. Oleś Brothers, a właściwie z polskim akcentem Oleś Brothers i Antoni Gralak. No i to też było, myślę, ciekawe wyprowadzenie nas w te sfery, które nie pozwalają zapomnieć, że do metafizyki, czy też do tego typu innych światów, innych przestrzeni najłatwiej przedostać się, korzystając z muzyki. To teraz muzyka na sen. I tym razem finał naszego spotkania oddaję w ręce artysty, który wymyślił sobie pseudonim Floating Points. Bardzo dziękuję za to nasze kolejne nocne spotkanie. Agnieszka Szydłowska. Przypominam, że na Facebooku PS Gra, a na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć zakładkę audycje i tam dwie litery PS z pełnym spisem utworów i artystów, którzy zostali dziś w nocy na antenę zaproszeni. Dobranoc! Thank you.